Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 23. sözü okumaya devam ediyoruz. 23. sözün bu son kısmında bize Üstadımız iki ibadet şeklimizin olduğunu söylemişti. Yani bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın gıyabında Allah'tan bahsetme şeklinde, yani kainata, tabiata bakıp onun, Rabbimizin işlerini, eserlerini orada görerek Allah'tan bahsetme tarzında gıyabi bir ibadetimizin olduğunu, ama bunun yanında bu tefekkürî ibadeti tamamlayınca Rabbimize onun huzurunda durup doğrudan hitap etme makamında bir ibadetimiz daha var. Burada Cenab-ı Hakk'ın kendini sanatının mucizeleriyle tanıttırmak, bildirmek istediğini istemesine karşılık biz iman ile, ona iman etmekle onu tanıyor ve onu daha yakından bilmeye çalışıyoruz. İşte bu doğrudan ona doğru bir yol alıştır. Sonra bir Rabbi Rahim'in kendisini rahmetinin güzel meyveleriyle sevdirmek istemesine karşılık biz de onu bütün kalbimizle sevip ona ibadet ederek kendimizi ona sevdireceğiz. Kendimizi ona sevdirme gayreti içinde olacağız. O bize kendini sevdirmeye mecbur değil. Onun bize kendini sevdirmeye ihtiyacı yok. Ama o nimetleriyle bize kendini sevdiriyor. Çünkü bizi seviyor. Biz hem onun nimetlerine muhtacız, hem onu sevmeye muhtacız. Muhtaç olan biziz. Onu sevmek bizim için en büyük bir şeref, en büyük bir onurdur. Biz değer kazanacağız onu sevmekle, ona yönelmekle. Rabbimiz bize bunu lütfetmiş. Kendini nimetleriyle sevdiriyor. Öyleyse biz de ona kendimizi ibadetlerimizle sevdirmeye çalışacağız. Sonra görüyoruz ki bir mün'im-i kerim, sonsuz cömert bir sultan, dünyadaki en tatlı maddi manevi nimetleriyle bizi besliyor. Bize çok rızıklar veriyor. Bakın, sadece yediğimiz, sofrada yediğimiz şeyler değil. Fizik alem, kimya alem, okuduğu fizikte, kimyada, biyolojide, astronomide okuduğumuz bütün ilimler manevi nimetleridir. Aklımızı besliyor. Aklımız oradan besleniyor. Ve kalbimiz onun esma-i ilahiyesiyle besleniyor. Onun zikriyle besleniyor. Çok lezzetler ve dereceler alıyor. Buna karşılık insan burada, dünyada fiilimizle, halimizle, sözlerimizle, elimizden gelse bütün duygu ve cihazlarımızla ona hamdü sena edecek, ona şükredeceğiz. Sonra görüyor ki celal ve cemal sahibi bir zat, yani sonsuz bir güzellik ve sonsuz bir celal, azamet sahibi, sözü her şeye geçen bir zat, ayna gibi yarattığı şu varlıklarda, şu varlık aleminde büyüklüğünü, azametini, kemalini, celal ve cemalini bize gösterip dikkat çekiyor. Biz bu varlık alemine baktığımız zaman onun celalini ve cemalini seyrediyoruz. Evet, güneş hem onun güzelliğini bize aksettiren bir büyük ayna, ışıl ışıl bütün kainatı, bizim kainatımızı, alemimizi ısıtan ve aydınlatan bir ayna. Biz Rabbimizin güzelliğini görüyoruz onda. Ama onun ateş, yanan ateş yapısında, her yere ateşler saçan o dehşetli yapısında da Rabbimizin celalini görüyoruz. Azamet ve celalini seyrediyoruz. Rabbimiz bütün yarattıklarıyla böyle, denizleriyle, dağlarıyla, bütün varlıklarla kendini gösteriyor. Her şey ona bir ayna olmuş. Onun esma-i ilahiyesini yansıtıyor. Ve Rabbimiz bizim bu güzelliklere dikkatimizi çekiyor. İnsan bu dikkat çekmeye karşı, Rabbimizin dikkat çekmesine karşı Allahu Ekber, Sübhanallah deyip kendini sıfırlayarak hayret ve muhabbet ile Allah'a secde eder. Sonra görüyor ki insan, sonsuz zenginliği olan bir zat, sonsuz bir cömertlikle servetini, hazinelerini gösteriyor. Beni tanı, beni bu hazinelerimle, bu servetimle tanı, bana ihtiyacını bil diyor. İnsan da onun huzurunda saygıyla eğilerek, tazim ve sena içinde, kendi muhtaçlığının farkında olarak ihtiyaçlarını ondan ister. İşte tam o zenginliğe karşı takınılacak tavır budur. Sonra görüyor ki o Fatır-ı Zülcelal yeryüzünü bir sergi sarayı hükmünde yaratmış, yapmış. Bütün antika sanatlarını orada teşhir ediyor. Evet, biz yeryüzünü araştırarak, bilimler adına, bilimler şeklinde araştırarak bütün kainatın adeta envanterini çıkarıyoruz. Listesini, fihristesini çıkarıyoruz. İşte biyoloji alem, işte bitkiler alemini inceleyenler, işte hayvanlar alemini inceleyenler bu vazifeleri yapıyorlar. Ve Allah'ın yarattığı o alemleri bize, bizim nazarımıza getirip teşhir ediyorlar. Aslında teşhir eden Rabbimizdir. Bize bir merak vermiş, bir de ihtiyaç. Bütün kainatı araştırıyoruz, çabalıyoruz ve bu sergi sarayında merakla dolaşıyoruz. Aynen elektronik fuarında dolaşır gibi, aynen oto fuarında dolaşır gibi, aynen mobilya fuarında dolaşır gibi bu kainatta dolaşıyoruz. İnsan bu kainatta, bu alemde, dünyada gezerek, dolaşarak, Rabbinin sanatlarını takdir ederek, maşallah der, beğenerek barekallah der, hayranlığını sübhanallah diyerek ifade eder. Ve nihayet ne kadar güzel olmuş Rabbim bu yaptıkların manasına Allahu Ekber diyerek istihsan ile mukabele eder. Sonra yine tabiata baktık, onun sonucunda gördük ki bir vahidi ehad, tek olan, bir olan Allah şu kainat sarayındaki bütün varlıklara taklit edilmez mührünü basıyor. Nedir o taklit edilmez mühür? Bakın, Allah bir canlı varlık yapıyor. Biz öyle bir canlı varlık yapamayız. Biz değil, hiç kimse yapamaz. Yani bir ateş böceği, bir uğur böceği, bir kuş, bir yavru kuş, bir yumurta, yapılamaz şeyler bunlar. Ve pek çok şeyin yaratıldığı genler, tek hücreler, yapılamaz, ancak hayranlıkla seyredilir şeylerdir. Bunlar Rabbimizin mührüdür. Allah her şeye bu mührü basmış. ve bütün fermanlarına kendi imzasını atıyor, mührünü basıyor. Diyor ki, işte bu taklit edilemez oluş benim mührümdür, benim imzamdır. Ben bununla kendi birliğimi, tek olduğumu ilan ediyorum. Her yere hüsnü hatla kendi imzasını atıyor, ayetlerini yazıyor. Ve alemin her yerine vahdaniyetin bayrağını dikiyor. Ağaçların yaprakları veya ağaçların hepsi veya meyveler hepsi birden vahdaniyetin, Allah'ın birliğinin bayrağıdırlar, sancağıdırlar. Bulundukları yerde Cenab-ı Hakk'ın bir olduğunu ilan eden birer bayrak gibi dikilmişlerdir, dalgalanmaktadırlar. Onun rububiyetini ilan ediyorlar. Kendilerini yaratan, besleyen, büyüten, işlerini düzenleyen, tanzim eden Rablerini ilan ediyorlar. Bütün ağaçlar, bütün yapraklar, bütün çiçekler. İşte insan bunları görerek, bunları tasdik ederek, Rabbinin rububiyetini tasdik ederek, Rabbinin vahdaniyetini, bir olduğunu tasdik ederek, iman ile, Allah birdir diyerek izan ile, şehadetle, yani eşhedü en la ilahe illallah diyerek, sonra ubudiyetle, kullukla buna mukabele eder, karşılık verir. İşte insan bu çeşit ibadetler ve tefekkürlerle hakiki insan olur. En güzel, en yüksek varlık olduğunu gösterir. İmanın bereketiyle, yümnüyle emanete layık, emin bir yeryüzü halifesi olur. Cenab-ı Hak insana bu tefekkür vazifelerini, bu Cenab-ı Hakk'a yönelip onu anlama, anlatma vazifelerini yapabileceği bir istidat, bir kabiliyet vermişti ya, işte o kabiliyeti çalıştırarak, iman ile çalıştırarak, Rabbinin emanetine, yani istidat emanetine, kabiliyet emanetine layık, emin bir yeryüzü halifesi, yeryüzü sultanı olur. Ey en güzel şekilde yaratılan, fakat dünyadaki yanlış tercihleriyle baş aşağı giden gafil insan, beni dinle, ben de senin gibi, üstadımız söylüyor bu sözleri, ben de senin gibi gençlik sarhoşluğuyla gaflet içinde dünyayı hoş ve güzel görüyordum. Gençlik sarhoşluğundan ihtiyarlık sabahında ayıldığım dakikada, dünyanın ahirete yönelik olmayan ve benim de bir zamanlar güzel zannettiğim yüzünün aslında ne kadar çirkin olduğunu ve dünyanın ahirete bakan hakiki yüzünün ne kadar güzel olduğunu gördüm. Evet değerli kardeşlerim, dünyanın iki yüzü var. Dünyanın bir yüzü sadece dünyaya bakan zevkler, istifadeler, menfaatler. Yani şu bizi gezdiren, ayakta tutan bedenimizin, emanet bedenimizin yaşaması için. Bu da Rabbimizin bir sanatı, bir hikmeti, bir güzelliğidir. Ama sadece o bedenin çalışmasına, beslenmesine, zevkine hizmet eden taraf. Çok gelip geçici. Bugün var, yarın yok. 5 dakika önce var, 5 dakika sonra yok olan zevkler ve öyle bir hayattır. Tutmaya çalışırsınız, tutulmaz. Gelip geçici, fani bir hayat. İşte gençlikte bunları güzel görsek de, bu hayatı güzel görsek de, bu sarhoşluktan ayıldığımız zaman, yani biraz ihtiyarlayınca, biraz aklımız başımıza gelince, dünyanın ahirete yönelik olan, bize ahireti kazandıracak olan imanla, ibadetle, zikirle, hizmetle bize ahireti kazandıracak olan yönünü anlamaya başlarız. Esas güzelliğin orada olduğunu anlarız. Ve hatta öyle bir noktaya geliriz ki, Sarhoşluk anında söylenen sözlerden sonra pişman olunduğu gibi, gençliğimizde yaşadığımız ve gençliğimizde çok memnun olduğumuz pek çok hallerden sonra pişman olur ve sadece elimizde tek güzelliğin kaldığını, o da ne iyi olmuş da Rabbim beni müminler içinde Müslüman olarak yaratmış, ne güzel olmuş da Rabbim bana namaz nasip etmiş, oruç nasip etmiş ve daha bunun üzerinde Rabbim bana İslamiyete, dinine hizmet etmeyi nasip etmiş, maddi imkanlarımla, bedenimle, efendim varsa ilmimle, vaktimle, ömrümle hizmet nasip etmiş bana, ömrümü kendi yolunda tüketmeyi nasip etmiş diye, elimizde sadece o güzelliklerin kaldığını, onun sevaplarının kaldığını görür ve ona şükrederiz. Öbür tarafına da sadece istiğfar ederiz, tevbe ederiz. Evet, işin doğrusu budur. Rabbimiz bu konuları idrak etmeyi bize nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, Risale-i Nur'dan 23. sözün son kısımlarından okuduğumuz dersimiz burada tamam oldu. Gelecek dersimizde birkaç cümle ve dua ile bunu bitireceğiz. Size hayırlı günler diliyorum.